mun vierellä. Yo way back nuorena, kaikki pitäis ylkäisen, se on vieläkin mun puolella. Ei tarvita lafka etulla perseitä nuolemaan. Tässä voi mennä aika tai sit se tapahtuu huomenna jo. Sama juttu niinku eilenkin, sotke sun meikit, tota namalta Maybelli. Tuli petas sänky mukaan, avasit sun reitesi. Nykyään mukaan alos ennessä olit heitteri. Tähän ikä ois pitänyt saada tehty enemmän. Suuri osa ajasta ennäs tiedä mitä tekemäs. Mutta silti pakko jollain tavalla mun on edetä. Päässyt jo pitkälle, joten mä voin levellä. Mitä ikinä mä teen, niin siihen löytyy energiaa. Pelotta sielussa lepää, mut mun keho tarvittaa. Onneks surun päivät ohi ja vihdoin vaan pysty fiilaan. Vanha fitti kirpparilta, mutta chika mitä fiilaa. Kyllä sä tiedät mikä on täällä fiilis. Mitä meikä purkaa, stressi palaa liekis. Silti se äijä, kellä aina hyvä fiilis. Mut yhtäkkiä ollaan ihan liian diipis. Ylös ja alas se vaan kulkee. Silti täällä meikä joka päivä lisää puskee. Alkemian vaiheet mun veressä nyt kulkee. Teen vielä isona, jäpät tulee kuulee. Jos on meitsin vuoro, tulla nyt back inne. Heitä paskan settiin, mut juttu ei oo gliseet. Ja sä tiedät, et ne tulee huutamaan mun nimeä. Studiossa all night, meininki on pimeet. Ja se meinaa sitä, että nää jäpät ei vaan nuku. Laita kuulokkeet mun päässä samalla, tää musta hupu. Lisä toistoi tänään, lisä toistoi huomeni. Paljon mielen päällä, mut ei huku ikin huole. Ja se menee, ja se tulee, ja se menee, ja se tulee menemään. Fiiliksissä himossa vaan nyt te chillaa. Ympärillä kanssa, sä tiedät mitä diilaa, no ei vaan. Meikä ei edes hiisaa, silti chillen jätkähuones, joka aina liidaa. Tätä pakkaa, kato kun mun raha multin pois, se vaan kasvaa. Manifestoin unelmii aina junnusta, meikäl on se sarsta, sit tuntuu ihan hullulta. Aivoja raapimas, ideota ynnätä yhteen. Kotikonnus kokkaa, kato mitä nytteen. Vaikki korvis rokkaa, näjävä tuli sylkee. Ihan sama mitä te tunne sydämme sykkeen. Kuulokis virtaamassa aina kova ääni. En kuuntele hiljaa, vaan halu rikko pääni. Desipelit laulamaan säveille se plääni. Kun tekee mitä haluu, ei tää voinu mennä väärin.